Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsan psikolojisinin en temel sorunlarından biri geçmişe üzülme ve geleceği endişeyle karşılamanın zihinde oluşturduğu problemlerdir. Yani bir endişe ve bir hüzün dalgası arasında geçmişteki olup bitenlerin bıraktığı izler, yaralar, gelecekle ilgili korkular, endişeler, bunların toplamı belki de ileri gitmiş boyutu psikiyatrik bir vakadır, ayrı bir mesele. İlk başlangıç noktasında insan için geçmişin üzüntüleri, geleceğin endişeleri, stresi temel bir psikolojik sabır konusu ya da psikolojik inceleme konusudur diyebiliriz. Yalnız kardeşlerim, belki burada derin bir konu açmamız gerekiyor. İnsanın yaratılışında endişenin ve üzüntünün olması Allah-u Teala'nın insanı yaratması ile uyumlu çok önemli bir nedene dayanıyor. Hatta diyebiliriz ki Allah-u Teala'nın insana yüklemiş olduğu gelecekle ilgili endişeler, sıkıntılar, geçmişle ilgili üzüntüler, bunlar insanı insan yapan ve insanı bugünkü büyük teknoloji ve uygarlık düzeyine getiren temel yapısıdır. Şu kadar ki geçmişle ilgili muhasebe, gelecekle ilgili endişeler ayarı bozulduğu zaman sorun olur. Mesela çocuk ne gelecek endişesi ne de geçmiş sorunu yaşamadığı için 5-6 aylıkken çocukta böyle bir sorun hissedilmeyebilir. Yavaş yavaş geçmiş döneminin hesabını yapmaya başlayınca bir çocuk maddi olur, manevi olur. Yani çok ayrıntıya girmemize gerek yok. Geçmişte kılmadığı bir namaz ve yarın sabah namazına kalkamamak da psikolojik bir problem temelidir. Geçen seneki hastanede mesela geçirdiği ameliyat, onun bıraktığı korku, yaşadığı bir depremden sonra hissettiği geçmişle ilgili korku, endişe, geleceğin muhtemel mesela işte yaşlanınca bana kim bakacak endişesi gibi konular insanı hareketli, üreten, çalışan, yorulduğu halde bile yorulduğunu anlamayacak kadar yüksek enerji harcayacak mahluk haline getiren değerlerdir bunlar. Yani biz üzülmeyen, endişelenmeyen, gelecekle ilgili hiçbir derdi olmayan insan oluşturacak olsak, alkol almış bir insan gibi olur. Yani aklını sıfırlamış oluruz onun. Akıl gelecekle ilgili endişe taşımayı gerektiriyor. Geçmişle ilgili bir gün bu dünyada veya ahirette muhasebe söz konusu olacağı için korkuyu beraberinde, üzüntüyü beraberinde taşıyor. Yani insanın bünyesi bu şekildedir. Neden sabah uykusundan kalkıp insan işe gitsin ki? Neden birisi birisinden özür dilesin ki? Yani bu özür dilemek geçmişteki hatanın gelecekte sıkıntı olacağını bilmekten kaynaklanıyor. Afrika'da açtan ölen insanlar veyahut da komşularından işte evini geçindiremeyen insanlar bilgisi, görüntüsü zihninde canlı olduğu için kalkıp sabahın köründe deyimiyle işe gider insan. Yani bu sözünü ettiğimiz endişeler ve geçmişle ilgili korkular, üzüntüler, bunlar insanın kısa dünya hayatına da veya gelecekteki ahiret hayatına da bir plan, proje yaparak yaşamasını sağlayan değerlerdir. Bunu biraz daha toparlayarak söyleyecek olursam, bugün psikolojik sorun dediğimiz şeyler aslında sorun olmayan ama ayar bozukluğundan dolayı eğitimdi, genetikti veya çevresel bazı sorunlardı, sağlık sorunuydu sebebiyle ayarı bozulan şeyler olduğu için insan kendisini işte psikolojik sorunları olan biri olarak psikolojik danışmanın önünde buluyor, psikoloğun önünde buluyor. Mesela OKB hastası dediğimiz, yani 15 defa elini yıkadığı halde elinin hala kirli olduğunu düşünen, bir banyo normalde 20 dakikada yapılırken o 2 saatte bile banyodan çıkamayan, suya takıntılı insan, esasen yani yanlış bir şeyin üzerinde değil o. Ayarı kaçırılmış bir şeyin üzerindedir. Çünkü insan elim temiz oldu mu olmadı mı diye bir nebze bakıp eliyle ilgili ha yıkanmadı diye düşünemiyorsa bu insan yani hiçbir zaman temizlenmez. Mikroplar bu insanın bütün sistemini çökertir o zaman. Yani kirli bir insan ortaya çıkar. Suyu çok kullanan örneğinden baktığımızda. Mesela herkesin onu öldürmeye çalıştığını, herkesin onun hakkında kötülük düşündüğünü zanneden bir hastalığa yakalanmış birisinin aslında yanlış değil yaptığı ama ayarı kaçmış. Yani insanın ulu orta, malı ortada, canı ortada dolaşamayacağını, yanlış birisinin, kasıtlı birisinin, kaza ile başka birisinin ona musallat olabileceğini ve onu en azından rahatsız edebileceğini bebek düşünmeyebilir. Kaldı ki bebekte de bir korku çeşidi vardır. Ama bu abartılı hale geldiğinde, yani normal endişe taşımak, normal düzeyde olduğunda faydalı, insan hayatı için gerekli olduğu halde bunu abartıp uçan kuş bile benim aleyhimde bir projedir diye zannettiği zaman bu bir sıkıntıdır. Psikolojik sıkıntıdır, zamanla da psikiyatrik bir sıkıntıdır. İnsanın şimdi temelde böyle bir sorunu var. Yani geçmiş üzüntüleri, gelecek endişeleri insan için gereklidir. Başka türlü insan bir plan yapmaz, proje yapmaz. Yani eline geçen mesela maaşını 10 dakikada harcayabilir. Bu 30 gün planlanarak harcanması lazım. Bir dahaki maaşa 30 gün var. Düşünebilmesi için insanın bazı endişeleri olması lazım. Kirayı ödeyemem, evden atılırım. Param olmaz, ekmek alamam. Bunlar hep endişe. Suyumu keserler, elektriğimi keserler, gazımı keserler. Hastalanırım, ilaç alamam. İşe gidecek yol parası bulamam gibi endişeler ne yapıyor? Parayı nasıl harcayacağına dair planlama yaptırıyor. Bu endişe normal olduğunda bir planlama değerindedir. Endişe abartıldığında da 30 gün yetecek parayı 30 senelik cimriliğe yayar bir insan. Elinde para olduğu halde parasızlığın yani malsızlığın getirdiği sıkıntılarla ölür gider. Dolayısıyla Rabbimiz yaratırken bizi korkuyu, endişeyi, üzüntüyü, ağlamayı, gülmeyi her şeyi bünyemize koymuş. Bu bünyeyle biz yaratıldık. Yani şu bütün psikolojinin ve psikiyatrinin temel konuları bizim içindir. Yani insan bünyesinin konuları. Bunu çok iyi anlayacağımız bir örnekle zikredeceğim. Çok rahat anlaşılacaktır. Yani midemiz var. İşte 3 kilo kadar bir yiyecek alan bir midemiz var. Bu midemizin kapasitesi diyelim 3 kilodur. Yani bunun 1 kilosu su olması lazım. 1 kilosu gıda olması lazım. 1 kilosu da çalışırken değirmenin döneceği bir boşluk süresi olması lazım. Hadis-i şerifte böyle tembih ediyor. Bir Müslüman, bir insan normal onun bünyesine uygun, midesinin kapasitesine uygun yiyip içtiği zaman o onun hayatıdır. Mesela 100 gramlık bir ekmek yer, 100 gramlık da bir fasulye yer, 100 gramlık da bir hoşaf içer, al sana mis gibi bir midedir. Fakat kalkıp da 3 kiloluk mideye 2 kilo patates, 1 kilo börek, ondan sonra da 3 bardak ayran koyduğun zaman, yani esasen insanı ayakta tutmak ve kaslara güç taşımak için malzeme üretmek, enerji üretmekle görevlendirilmiş bulunan mide, bu sefer insanın ameliyatla sonuçlanan veya işte bağırsak patlamasıyla mesela sonuçlanan bir afetine neden olur. Yani bu afet, midede şu sorun var, midede kalsirit var, midede şu var. Yani bunlar midenin kullanımındaki hatalardan büyük oranda çıktığı için, kalkıp da birisi işte mide ağrısından kıvrandığı zaman, ya nereden bu mide yaratıldı, bana niye mide verdiler demiyor da ne diyor, bu mideyi niye böyle kullandım da bu hale geldim diyor. Ondan sonra doktor ona mide koruyucu veriyor, yemek menüsü veriyor, bunları artık yemeyeceksin, acı yemeyeceksin, şunu yapmayacaksın, yemek yerken su içmeyeceksin, yemekten 20 dakika su içeceksin. Artık doğru kullanılamadığı için, ayarı bozulduğu için midede sorun var. Yoksa mide onun hayatiyetidir. Yani mide sayesinde ayakta duruyor insan. Hatta ve hatta bağırsak dediğimiz şey, yani dışarıdan bakıldığında insanın dışkısı, pisliğinin dolu olduğu bir şey. Ama tıp öyle demiyor. Bütün temel gıdalarımız, her şeyimiz bağırsakla bize ulaşıyor. Yani ince bağırsağı insanın ikinci beyni gibi güçlü bir ihtiyaç organıymış. Yani Allah Teala eksikliğini vermesin, muhafaza buyursun hastalıklardan. Yani burada, ya niye benim bağırsağım var? Mesela bağırsağının çalışmadığından dolayı insana işte organik bir bağırsak diyelim, bağırsağa benzer bir şey yapıyorlar. İşte midesinden dışarı atıyorlar ifrazatını. Yani buradaki sorun bağırsağın bozulu olmasından, midenin düzenli kullanılamamasından veya midede tabii bir arıza da olabilir. İlla bir yeden şeyden dolayı bir arıza olacak diye bir şey yok. Apandis mesela kendi sebebiyle patlıyor diyelim. Buradaki benzetmemizde, yani insanın psikolojik sorunu var. İşte takıntı bir psikolojik sorunu mesela. Septik, mantıklı olmak, her şeyden şüphe etmek bir psikolojik sorundur. Aslı tıpkı midemiz gibi, bize lazım şeyler bunlar. Hiçbir şeyden şüphe etmeyen birine biz aptal diyoruz. Dostun, düşmanını ayıramıyor. Buna aptal diyoruz. Akılsız diyoruz. Yani insan geleceğiyle ilgili hiçbir plan yapmasa, cennete gidecek işte yapmazsa, cennet gelecekle ilgili bir planın adıdır. Bu sebeple psikolojik sorunlarımız bizim, yani daha sonra sorun hale gelen şeyler bizim temel ihtiyaçlarımızdan kaynaklanıyor. Onun için de mesela madem çok fazla şüphecisin sen, şüphenin hangi bölümden çıktığını tespit edip beyinden o bölümünü beynin köreltelim denemiyor. Bu sefer hayatının bir bölümü körelmiş olur senin, ona muvaffak olunulabilse bile. Burada biz mümince bir psikolojiden söz ederken şimdi oturtmak istediğimiz bir şey var. Madem ki Allahu Teala bu bedeni böyle yarattı, bu bedende bu yani bir tür kolumuz acıyor, midemiz ağrıyor, bağırsağımızda şu oluyor, bu oluyor, dişimiz ağrıyor, burnumuz tıkanıyor, gece nefes alamıyoruz. Ya mesela bir uyku apnesi hazır beklenen ölüm gibi bir şey diye kabul ediliyor. Yani burnun tıkanıyor, nefessiz kalıyorsun, ölüyorsun durup dururken. Yani bütün bunlar Allah-u Teala'nın yarattığı insan makinesinin parçaları durumundadır. Bunları atmak gibi, bunlarsız bir hayat tasarlamak gibi bir seçeneğimiz yoktur bizim. Peki burada bu çok düşünme örneğini mesela işte OKB hastası, yani vesvese ve takıntı hastası olan, böyle yorumu olan birisini biz ne diyoruz? Bunu sen alkolle veya uyuşturucu bir şeyle giderdiğin zaman insanı gidermiş olursun diyoruz. İnsanı gidermiş olursun. Yani düşünmesi gerekiyor bunun. Sen vesvese üretmesin, septik mantıklı bir iş yapmasın diye, şüphecilik yapmasın, eşinden şüphelenmesin, kızından şüphelenmesin, ortağından şüphelenmesin diye beyninin bir bölümünü veya tamamını mesela alkol kullandırarak uyuşturduğun zaman, yani o insanın bütün aktivitesini fark etmeden bitirmiş oluyorsun. O bölümü de köreltsen, beyninin tamamını da köreltsen, alkol tamamını köreltiyor. Veya mesela bir ağrı vücutta var. Bunu gidermek için ilaç kullandığın zaman üstünde ne yazıyor o ilacın? Bu ilacı kullandığınız gün araba kullanmayın diyor. Makineye temas etmeyin diyor. Kesici aletlere temas etmeyin diyor. Neden? Evet, gözün görüyor, kulağın duyuyor. Ama sen bir ilaç kullandın. O ilaç gözün gördüğü şeye karşı refleks oluşturacak beyindeki filan bölümü uyuşturuyor. İşlevsiz hale getiriyor. O işlevsiz hale getirince de sen elindeki bıçakla elini kestiğini fark edemiyorsun. Trafikte araç kullanıyorsan kırmızı ışığın yandığını görüyorsun, anlamıyorsun. Onun için sana diyor ki bu ilacı kullandığın zaman 24 saat mesela, artık nasılsa ne yazıyorsa orada, 24 saat araç kullanma, kesici alete tutma, elektrikli şeylere temas etme diyor. Sen değilsin çünkü. Aslında yani sen akıllısın, tamam, ama şu anda kullandığın şey kesinlikle senin iradene yönelik destek verecek güçte olmayacağın bir beyinle yaşatacak seni 24 saat, 28 saat. Bu noktada yani psikiyatrden rapor almış aklı olmayan birisiyle aynı duruma düşmüş oluyor insan, geçici de olsa. Bunun için evet, bir noktadan sonra yapılacak bir şey olmadığı için gerekiyorsa onu biz hastanede yatıracağız. Gerekiyorsa evinde odasını kapatıp o ilaçları içireceğiz. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Yani bu uygulamanın yanlışlığını ispat etmek için bunu söylemiyorum. Ama psikolojinin her bölümünde böyle bir psikiyatra havale edip uyuşturucu ilaç kullanılması durumunda insanın kendisini kaybetmiş oluyorsun sen. Enerji, yani insan enerjisi gidiyor. Ömrü bu sefer uyuyarak ya da uyuşturularak geçirilmiş bir insan çıkıyor karşına ki bu kayıp, bu tedavi değil. Bu neye benziyor? Yani trafikte çok sorun var. O zaman ne yapalım? Araç trafiğini yasaklayalım. İnsanlar yürüsünler demek ki bu. Evet, araç trafiğini yasaklarsan hiçbir sorun olmaz. Yani trafik gürültüsü olmaz, çevre sorunu olmaz. Çok rahat. Peki ulaşım ne olacak o zaman? İnsanlık nasıl ihtiyacını görecek? İşe nasıl gidecek? İşten nasıl gelecek? Vesaire. Yani o trafiği yasakladığın gün işte o ihtiyacı karşılayacak kadar at bulman lazım. Milyonlarca at üretmen lazım bu sefer. Milyonlarca atın getirdiği bir sorundan kaçıp tekrar araç sorununa gideceğiz. Yani bu bir kör düğüme döner. Bunun için işte mümince psikoloji dediğimiz zaman, bunun için Allah'ı zikir başta olmak üzere manevi tedbirlerin de psikolojiye yükleniyor olması lazım. Yani eğer psikoloji sadece karşısında 15 dakika terapi yapan bir psikolog ve ondan sonra da yani tedavi yetkisi olan psikologsa bir yarı uyuşturucu veya tam uyuşturucu bir ilaç vererek evine sevk eden birisi olduğu zaman biz insan kazanma gücümüzü ya da psikolojinin asıl gayesi olan insanın başta zihinsel sorunları olmak üzere sosyal ve kimlikle ilgili sorunlarından insanı kurtarma emelimiz boşa çıkmış oluyor. O zaman biz yorulduğumuza değmez bir iş yapmış oluyoruz. Evet, bu gerekli. Bunun kat ettiği çok ciddi bir mesafe var. Çözdüğü ciddi problemler var. Ama eğer biz müminin psikolojisine zikrullah, Kur'an tilaveti, sıla-i rahim gibi, mesela bunların farklı örneklerini ileriki derslerde konuşacağız inşallah. Bunları ilave ettiğimiz zaman biiznillahü teala psikolojiye hiç vazgeçemeyeceği çok güçlü bir destek kazandırmış oluruz. Bu destek de insanı rahatlatır Allah'ın izniyle. Mesela içine kapanıklılık bir psikolojik sorundur. Yani içine kapanık, insanlarla temas kurmuyor. Din gelip diyor ki sıla-i rahim, yani senin annen ve baban, halan, teyzen, deden, ninen, neyse o sıla-i rahimdeki birinci derece akraba ile bağlantı kurman, gidip dua alman, onlarla sosyal ilişki içerisinde olman, onların ihtiyaçlarına destek olman vesaire, neyse sıla-i rahimin ayrıntıları, bu sana bereket getirir, ömrüne bereket getirir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla biz evet bir temel ağrı kesici ilaç gibi tak bıçakla hemen bütün sorunları bitiriyor anlamında değil. Ama demek ki Müslümanın yetişirken veya bedensel gelişimini sağlarken 3 yaşından 30 yaşına kadar ne zamansa artık, eğer sıla-i rahimli bir Müslüman, yani içine kapanıp kalmayan, kendi odasında kilitlenip kalmayan, aksine dayısıyla oturmayı bilen, amcasıyla oturmayı bilen, amca çocuklarıyla oturup gezmeyi bilen, dedesinin gidip elini öpüp dua almayı bilen, sosyal aktivitesi olan bir insan oluşturduğumuz zaman, bir sıla-i rahim kültürüyle yetişmiş insan olarak tamamını çözüyor olmasak bile ciddi katkı sağlayacak bir iş yapmış oluyoruz. Eğer zikrullah dediğimiz şey, yani la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah demeyi biz bir Müslümanın kültürü haline getirirsek, sabah işe gitmeden önce 100 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir deyip bir nefes almasını sağlarsak bir Müslümanın, bu şüphesiz onun bütün psikolojik sorunlarını çözen bir ilaçtır. Asla demeyiz. Asla demeyiz. Ama oturup da eşine sinirlenip küfreden, seni boşarım diyen bir adam profilini de asla görmeyiz. Asla görmeyiz. Evet, mekanik olarak beyindeki bir damar tıkanıklığını çözmüyor bu zikir. Bu Allah demek sözü çözmüyor ama ciddi bir şekilde de tıkanmayı önlüyor. En azından biyolojik olarak kan sulandırıcı diye kullanılan bir ilaç niteliğinde oluyor. Yani kan sulandırıcı kullananlar da kalp krizi, damar tıkanıklığı yaşıyorlar. Yani kan sulandırıcı kullandığı için felç olmuyor mu ihtiyarlar? O da olabiliyor ama bu kan sulandırıcıyı kullanmayanlara göre çok daha az oluyorlar. Mesela 100 yaşlının 80 tanesi kalp krizi veya damar tıkanıklığı sorunu yaşıyorsa, bu 80 kişiden kan sulandırıcı kullananların belki de 30'u, bu istatistiği bilmiyorum tabii ama tıbbi verileri uzmanlarından dinlediğimizi söylüyoruz. Yani 50 yaşından sonra diyorlar kan sulandırıcı kullanırsan risk oranı düşüyor diyor. Ama kalp krizin olmaz garantisi kimseye verilemiyor zaten. Aynı şekilde Müslümanın psikolojik sorunlarını biz zikrullah ile temelden çözüyoruz değil. Bir kan sulandırıcı gibi bu. Burada bana yapılabilecek bir itirazı temelden yapılmış kabul edip ben uyarayım, cevap vermiş olayım. Filanca tarikat ehli bir amcamız var. 75 yaşında karısını boşadı, çocuğunu öldürüyordu az kalsın. Hani tarikat ehli günde 3000 defa şu tesbihi, 7800 defa da şu tesbihi yapıyor. Bu adam niye peki böyle bir sorun yaşadı? Hani soruldu gibi hissediyorum şimdi bunu. Ben de biliyorum böyle bir sıkıntı var. Cevap olarak diyorum ki, bir dakika duralım. Zikrullah, bir defa zikrullah, Allah'ı hatırda tutmak demek. Bir insan Allahu Ekber dediği zaman Allah en büyüktür diyor. Allah en büyüktür diyor. Onu 100 defa eline tesbih alıp Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür diyen birisi, daha sonra fareden de korkuyorsa, bırak sen hani filan zalim devletin tanklarından korkma, fareden bile ödü patlıyorsa burada bir sorun var. En büyüktür Allah dedikten sonra en zerrecik şeyden bile korkup ölüm sendromu yaşayan bir insanın söylediğini kavramadan diliyle nakart etme sorunu var ortada. Ona biz zikir demiyoruz. Zikir görüntüsü, zikir şovu diyoruz ve diyoruz ki ona efendi, efendi günde mesela 5000 defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye yuvarlayacak yerde bir kere ağzının dolu sesiyle bütün insanlık duyacak şekilde ey insanlar ve cinler la ilahe illallah tamam mı diyecek olsaydın sen ayağın yerde başın ve kulağın ta arşa kadar yükselmiş olacaktı. Sen o zaman ne fareden korkacaktın, ne tank seni ezer diye düşünecektin, ne de rüyaların seni ürkütecekti. Yani zikir dediğimiz şey herhangi bir şekilde sloganlaştırılmış ve böyle günde şu kadar söylenen şey değildir. Evet, böyle olmasını istemiyordur o ama anlamsız yuvarlamalar yapınca huşuğu olmayan namaz kılmaya benziyor bu. Yani huşuğu olmayan namaz ne demek? Kıbleye dönüp Allahu Ekber diyen bir insan Allahu Teala'nın huzurundadır. Eliyle saçını kaşıyor, ceketini düğmeliyor, cep telefonuna bakıyor, saate bakıyor kaç oldu. Allah'ın huzurunda yapılacak şeyler mi bunlar? Ne yapıyorsun sen? Dediğimiz zaman yani cevap olarak ne anlayacağız biz o kişiyi tahlil ettiğimizde? Yani bunun bedeni Allah'ın önünde, kalbi Allah'ın huzurunda değil. Beyni başka yerlerde. Beyni iş yerinde kalmış, beyni çocuklarında kalmış, beyni izlediği filmin bir kenarında kalmış. Yani ama bu namaz kılmasın mı? Kılsın da namaz diye yaptığı şey Allah'ın ondan murad ettiği namaz değil. Yani bir kademe henüz daha aşamamış o. Ya da yapa yapa sulandırmış. Yani hepten yuvarlar bir ibadet yapmaya başlamış. Bu sebeple zikrullah, bu dedik ya insanın korkuları, endişeleri olması lazım insan olması için. Bunun ayarda tutulması için adeta bir kan sulandırıcının damarlar tıkanmasın diye yaşlılara verildiği gibi bu hayatın içerisinde de Müslümanın ciddi bir şekilde bu hayatın teknolojisiyle, modernizasyonuyla, çevresiyle, fakirliği, zenginliği, şımarıklığı, ürkekliği vesaire ne varsa bu dünyada bunların etkisi altında bir tür ezilip giden birisi olmaması için Müslümanın yan takviyeler lazım. Aksi takdirde psikoloğa gidecektir. Psikolog onu bilimsel kabul edilmiş bazı tespitlerle geçici oyalayacaktır. Dolayısıyla psikoloğa gidip mesela ciddi bir psikolojik sorundan 15 terapiden sonra kurtuldu, bir daha böyle bir şeyle karşılaşmadı. Bunu çok nadiren duyuyoruz. Neden? Çünkü bıçağı alıp ameliyat edip damarı tıkanmış birisinin damarını açmak gibi bir işlem yapmıyor psikolog. Sinyaller gönderiyor. Bu sinyaller onun içindeki duygularla çarpışıyor. Ha, evet, psikolog hanım doğru söyledi diyor. Eve gidiyor, rahatlıyor. 15 gün sonra bir daha gidiyor. Bir sene sonra bir daha gidiyor. Öyle yuvarlanıp gidiyor. Biz hani diyorlar ya, her gün bir balık vermektense bir gün bir olta verip balık tutmayı öğretmek lazım. Biz insanı iç donanımı rahat etsin diye ve içinde Allah'ın insan olmanın gereği olarak doldurmuş bulunduğu işte korku, endişe gibi şeylerde insan yığılıp kalmasın diye, yığılıp kalmasın diye bu insana olta vermemiz lazım. O olta dediğimiz şeylerden biri de zikrullah'tır. Bunun için Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde akıldan çıkarmamamız gereken bir ölçü veriyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela, agah olun. Anlayın bunu artık anlamında bir edattır Arapçada. Ela, hey bak gibi bir ses tonunu yansıtır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Artık anlayın, agah olun ki Allah'ı zikretmekle kalpler ancak rahat eder. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de kalp dediği şey insanın fiziksel bedeni dışında içindeki o hissiyatın bütünüdür. kalp imanlı, kalp imansız, münafık kalp derken bu kastediliyor. Dolayısıyla zikrullah başta olmak üzere insanın kendi psikolojisine herhangi bir şekilde arıza gelmesin diye bir tür kan sulandırıcı gibi kullanılabilecek nimetlerden birisi zikrullah'tır. Zikrullah'la ne kastediyoruz? İşte la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı kastediyoruz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Bismillahirrahmanirrahim sözü de bir zikrullah'tır. Allah'ı anmaktır. Fatiha-i Şerife zikir olarak okunabilir. Ayet-el Kürsi zikir olarak okunabilir. Bunlar hep mümin için çok ciddi donanımlardır. Yalnız çok aziz kardeşlerim, insan bir ilacı test edebilir, bunda hiçbir sorun yok. Hatta bir psikoloğu, bir psikiyatrı, bir doktoru test edebilirsin bu adamın tecrübeleri doğru mu değil mi diye. Yani bir aleti test edebilirsin. Hatta son senelerde mesela araç satan galerilerde test aracı diye araç bırakıyorlar. Bu araç test aracıdır. Yani sen bu model arabayı istiyorsan al bin bir tur at bakalım bu araba nasıl diye aracı test için veriyorlar. Bu olabilir. Fakat kul Allah'ı test edemez. Haşa. Bu bir cinayet olur. İman cinayeti olur. Ne demek Allah'ı test etmek? Yani Kur'an'ımız Ela bi zikrillahi tutmainnul kulub buyurmuş. Zikrullah tam anlamı oturduğu zaman kalplere huzur verir. Yani insan psikolojisini rahatlatır. Böyle buyurduktan sonra Allah Teala 15 gün deneyin bakalım toparlayacak mı dersen bırak sen toparlamayı, belayı hepten bulur, cehennemin dibine yuvarlanırsın. Kul Allah'ı test edemez. Allah kulunu test eder. Bir. İkincisi, Kur'an'ımızın tavsiye ettiği şeyler 15 günlük şeyler değildir. Hayat projeleridir. Zikrullah Müslümanın hayat ve yaşam kuralıdır. Herhangi bir şekilde Müslüman Allah'ın zikrini bugünlük yapamaz. Bu neye benzer biliyor musunuz? Yani içkili, danslı, eğlenceli, affedersiniz. Bu kelimeler ağzıma yakışmıyor biliyorum ama anlaşılsın diye mecburen söyledim. Böyle rezil bir düğün yapıp ondan sonra da gelin evine giderken bir hafız efendi de bir aşır okusun demek. Yani bırak Kur'an'ın bereketini, çarpılmaktan başka bir şey değildir. Şunu söylemiyorum tabii. Yani bari Kur'an bir kere hayatında duysun bu karı koca. Yani bir varsayım o ama kardeşim geldiğiniz yer meyhane gibi bir yerden geldiniz. Haramın diz boyu olduğu, yani Mekke cahiliyesini anlatan, yansıtan görüntülerin olduğu bir salondan geliyorsunuz. Allah size zikir, Kur'an bereketi versin diye de orada birisine Kur'an okutuyorsunuz. Kur'an mı okunuyor, ne söyleniyor anlayamayacak kadar sarhoş herkes orada. Yani bu Kur'an'a sarılmak değildir ki. Kur'an'ı ve imanı ve vahyi sömürmektir. Bu hiç kimseye bir faydası olmaz. Aynı şekilde biz zikrullah bir faydadır diyoruz ya, bunu söylerken özellikle üstüne basa basa diyoruz ki zikrullah bir hayat programı olduğu zaman, bir insan sabah namazından sonra veyahut da işine gitmeden önce şu kadar salavat getirir, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed der, şu kadar zikrullah yapar, hanımı da o arada kahvaltıyı hazırlamıştır, kahvaltısını yapar işine gider, ha buna zikrullah diyoruz. Veya bir tasavvuf ekolüne mensup olur, ona tembih edilir, her gün şu ayetleri okuyacaksın, şu kadar da tesbihat yapacaksın, o da onu yapar şuurlu, düzenli bir şekilde. Bu da ne âlâ, bu da güzel. Ama onun dışında ha hasta okunmak diye bir şey var. Doğru, hastayı okursan rukiye diyoruz. Şifa olur mu? Olur Allah'ın izniyle. Yani hasta okur gibi sıkışınca Kur'an'a ve zikrullah'a sarılmaktan söz etmiyorum. O herhangi bir tedavi getirmediği gibi Allah göstermesin. Hem 100 kere kelime-i tevhid getirdim, hem hala korkum gitmedi, endişelerim gitmedi. Demek ki bundan bir fayda yokmuş. Dedirtir şeytan insana. Allah muhafaza buyursun. Burada zikrullah bir. Yani psikolojinin bilimsel birikimine bizim mümince katkımızın ne olabileceğini söylüyoruz. Zikrullah bir, sıla-i rahim iki. Sıla-i rahimi özellikle annesi ve babası sağ olan kardeşlerime söylüyorum. Ana duası, baba duası, yani trafikte de insana rahmet sebebidir. Maişette de rahmet sebebidir. Yani geçim konusunda, evlilikte de rahmet sebebidir. Ana baba duasını deyip geçmesin kimse. Annesi ve babası sağ olmayanlar özellikle teyze duasını bir kenara yazabilirler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teyze ana gibidir buyuruyor. Teyzelerin duası da çok makbul ve biiznillahi teala şifadır. Allah'ın izniyle şifadır. Ve psikolojiye bizim fazladan mümince kimlik kazandırmak için söyleyeceğimiz şeylerden birisi de sadaka kültürüdür. Sadaka da ciddi bir şekilde belaları da def eder, insana huzur verir. Aynı şekilde hasta ziyareti, hasta deyince hastanede yatana da hasta diyoruz, dertli, mesela engelli gibi hasta statüsünde olacak kimselerin tamamını ziyaret etmek ciddi bir şekilde psikolojik bir destektir. Kur'an-ı Kerim bir başka dikkatimizden kaçmış şeyden söz ediyor. Dolaşın, Allah buyuruyor. Dolaşın. Demek ki bir insanın bulunduğu muhitinden, yılda bir defa mı olur işine gücüne göre, bir günlük bir program olur, haftalık program olur, aylık program olur, belki sıla-i rahim görevini de birleştirerek arabasına atlar veya otobüsle yolculuk yapıp Allah'ın diyarını, dünyayı gezmek, tozmak da mümin için biiznillahi teala şifa olabilecek kaynaklar oluşturmaktadır değerli kardeşlerim. Bunları ayrıntılarıyla tekrar tekrar ele alacağız. Ama temel olarak dedik ki biz insan olarak yaratılışımızda ciddi bir şekilde endişe barındıran mahlukuz ve üzüntüyle yaşarız. Birisi bize bir dudak bükmüştür, aylarca o bizi buruk bırakar. Petrole zam gelecekmiş. Ne zaman? 2036'da. Böyle bir sanal bir şey çiziyorum. Kaçta yaşıyoruz biz? 2025'te. Kaç sene var zamma? 11 sene var. Uykusuz bırakar insanı. Biz insanız çünkü. Demir, çelik, plastik, silikon değiliz. İnsanız. Rabbimiz bizi böyle yaratmış. Psikolojimiz bu nedenle birinci derecede sorun yaşar. Korku ve üzüntü. Endişe ve esef etmeler. Bunlar bizi ciddi bir şekilde gelecek sorunuyla karşılaştırır. O gelecek sorunu da psikolojimizi bozar. Evet, bunun yanında pek çok bilimsel diye adlandırılmış teoriler var. İnsan bununla buluşuyor ve rahatlıyor. Peki biz mümin olarak bunu ilave yapıyoruz mu? Bu dersimizde özellikle bunu vurguladım. Kardeşlerim, bir dipnot koymak istiyorum bu bölüme. Sık sık kalp kelimesini kullanıyoruz. Benim yani bu konuşmamda defalarca kalp kelimesi geçti. Biz bu kalbi söz ettiğimizde hadislerden ve ayetlerden konuşurken mesela "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub" diyor Allah-u Teala. Bilin ki kalpler Allah'ı zikirle huzur bulur. Biz bir psikoloğa gittiğimizde, psikiyatra gittiğimizde Kur'an-ı Kerim'in kalp dediği şeye onun beyin dediğini görüyoruz. Senin beyninde filanca nesne eksik diyor. Bilmem mutluluk sıvısı eksik diyor. Peki Kur'an-ı Kerim'le veya hadis-i şeriflerle mevcut tıp bilgileri arasında çelişki mi var? Hayır. Çelişki yok. Hiçbir çelişki yok hem de. İlla çelişki arayıp yani arıza bulacaksa bir kafir, ona da diyeceğimiz yok yani. Herkes işini yapacak. Yani kafir de hata bulacak, ayıp bulacak. O bizim sorunumuz değil. Ama biz mümin insanlar olarak yani beyin diye tıbbın önümüze koyduğu kafatasının içerisindeki o organımızla kalp arasında o göğsümüzde hafifçe sol tarafımıza doğru kaymış bir şekilde duran kalbimiz arasında bir çelişki yok. Kur'an'ımız ve hadis-i şerifler ısrarla kalp kelimesini kullanıyor. Burada kardeşlerime bir bilgi vereyim. Beyin dediğimiz şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bilinmeyen bir şey değildi. Yani sonradan keşfedilmedi. Ve beynin kuru bir et parçası olmadığı, yağ tabakası olmadığı, orada bir şeylerin döndüğünü de yani bedeviler de biliyorlardı. Dolayısıyla Kur'an'ın zamanında o keşfedilmemişti, onun için kalp biliniyordu. Böyle bir şey değil. Çünkü insanı kesiyorlardı. İnsanın bir benzeri olan hayvanı kesiyorlardı. Belki beyin çorbası da yapıyorlardı. Beyin biliniyordu. Buna rağmen, bu biliniyor olmasına rağmen Kur'an'ımız ve hadis-i şerifler ısrarla bugün tıbbın, psikolojinin ve psikiyatrinin özellikle beyin dediği şeye kalp diyor. Bir çelişki var mı? Hiçbir çelişki yok. Ben sadece şunu anlamamızı istiyorum. Biz zaten mümin olarak, yani vardı yoktu bizi ilgilendirmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalp dedi, bitti bizim için. Ama illa bir anlam istiyorsak kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in kalp dediği şeyle tıbbın beyin dediği şey arasında, bilgisayarın hafızası ve ekranı arasındaki bir benzerlik vardır. Bilgisayarın bir ekranı var. Bilgisayara ait ne kadar bilgi varsa biz onu orada izliyoruz. Ama o aslında bizim gözümüzün temas edip görebildiği bir yer. Bir de gözümüzün hiçbir şekilde temas edemediği, işte bilmem ne RAM gücü, bilmem ne kartı diye bir şeyleri var bilgisayarın içinde. Onu açsan hiçbir şey göremiyorsun sen. Ama ekranda çok rahat bir şekilde yazdığını görüyorsun, izlediğini görüyorsun, sonuçları görüyorsun, uyarıları görüyorsun. Dolayısıyla biz yüzeysel baktığımız zaman, işte bilgisayar, bütün bu diye gösterdiğimiz şey bilgisayarın ekranı. Biz ekrana tutuyoruz, bütün işlemleri de ekran üzerinden yapıyoruz. Ama o yaptığımız işlemlerin tamamı bilgisayarın beyninden, hafıza kartından bize geliyor tekrar. İnsanın beyni bilgisayarın ekranı gibi. Orada her şey görülüyor. Yani doktor açıp oradaki arızaları görüyor. Ama henüz insan bilgisinin ulaşamadığı bir nokta var. O ekrana, beyin ekranına gelen şeyler aslında kalpten geliyor. Biz kalbi şu anda işte beyne kan gönderiyor. Kan gönderiyor, oksijen taşıyor böylece. O oksijen işte beyinde işlevin yapılmasını sağlıyor. Nitekim kalp krizi geçiren bir insana yarım saat içerisinde müdahale yapılamayınca, herhalde yani böyledir rakamlar. Ben lütfen tıpla ilgili rakamlar, hatta psikolojinin kuralları ile ilgili rakamlar, bilgiler verirken uzmanı olmadığım, herkes gibi şuradan buradan öğrenerek konuştuğum şeyleri söylediğimi takdir etmelerini rica ediyorum kardeşlerimin. Yani yarım saat mesela kalp krizine müdahale edilmediği zaman güçlü bir kalp krizi beyin ölümüyle sonuçlanıyor. Niye beyin ölümüyle sonuçlanıyor? Kalp oraya oksijen taşımıyor diye henüz biliniyor. Ama 20 sene sonra Allah lütfeder de o oksijen taşıma esnasında kullanacağı bilgileri de kalp gönderiyordu aslında diye keşfedilirse kimse şaşmasın. Çünkü Rabbimizin kitabında hata olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından hatalı cümle çıkmaz diye iman ediyoruz. İnşallah Teala psikolojinin ayrıntılarına girmeden insanla ilgili bir iki başlık daha açacağız. Mesela insan kendisi bir şey yapar veya yapmaz, bu onun psikolojisini nasıl etkiler? Yani sebeplere tutunmak veya tutunmamak psikolojiyi nasıl etkiliyor? Bunu inşallah bir dahaki dersimizde işlemeye çalışacağız. Rabbim hepimize sıhhat ve afiyet üzere yaşayacağımız hayat nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.